Григорій Скорупа, батько відданиці Марини, і Пантелеймон Божич, майбутній його зять, син полковника Івана Божича. За звичаєм і законом, вінчанню передує шлюбна інтерциза, чи громадська угода, яка записується в городські книги разом з посагом. Цього порядку дотримуються тільки багачі, де було що давати, оцінюють і записувати. На шлюбній інтерцизі визначалися майнові права і стосунки одружених, запобігалися передшлюбні і післяшлюбні непорозуміння і незгоди. Григорій Скорупа, майбутній тесть Пантелеймона Божича, підкинув кілька березових полінець у камін, зручніше вмостився в кріслі навпроти вогню, читав. Року 1749-го, місяця декабря 8-го дня, Пантелеймон Божич насторожився, прислухався уважно. Григорій Скорупа читав повільно, смакуючи кожне слово. «Перел великих шнурків 4, хрест рубіновий, хрест алмазний, сережки алмазні, сережки золоті, перстень шафіровий із 6 діамантами, перстень рубіновий з алмазами, кубків золотих 12, визолочених менших 12, чарок 20, ложок срібних 12, таця визолочена, готових грошей, а всього 2320 карбованців, 41 копійка». Пантелеймон зупинив Григорія Скорупу, торкнувшись плеча. «Чекайте, тестю, помилка у підрахунку». «Яка помилка? Що ти, дорогий зятю?» «Посчитайте самі. На 100 рублів і 6 копійок завищено. Рахувати я, слава Богу, вмію, коли батька навчився, як чинш збирали». Довго плямкав губами Скорупа, нарешті виголосив. «Молодця, їй-богу, молодця. Тебе, вижу, сплоха не обдуриш. Ну, давай далі. Шапки. Кунична з верхом оксамитним жовтим і оксамитка червона кунична. Кунтуші. Златоглавий з футром шлямовим, з коронками золотими, і сріблоглавий з футром куничним, з сіткою золотою, легкий, штофовий, білий, маслбасом підбитий з коронкою». Читав довго і нудно. «6 запасок, постіль, 2 зипуни, 2 ковдри, 3 постелі швабські, постіль форботна, 4 кошулі, 4 швабські убруси, карета, 4 коней. Усього на суму 3473 рублі і 51 копійка. Не помилився я цього разу?» «Ні, все як має бути. Досить?» «Маловато», усміхнувся Пантелеймон. Але видно, що він сам не сподівався на таку щедрість бунчукового товариша. «Маловато? Та ти при своєму розумі, ти серйозно?» Пантелеймон зареготав. «Того ж то», підсумував Скорупа. «Читай далі сам», передав папір. Пантелеймон почав скоробовкою. «Писано в Ніжинському магістраті року місяця і дня вищий специфікованих. Амінь». Але це не був кінець, а тільки початок великого діла, задуманого полковником Божичем. А він родичався завдяки одруженню сина над отців впливового вельможа України, який може придатися полковнику, допоможе, дайте Бог, підгребти під себе бране поле чи й усю Україну. Граф Олексій Розумовський був мало підготовлений до того оточення, в якому перебував. І він вирішив наблизити до себе найсвідченіших людей епохи. Першим у цьому ряді стоїть Григорій Теплов, син архієпіскопа Феофана Прокоповича і вродливої дружини Грубника при архірейському домі Олександро-Невської лаври в Петербурзі. Феофан Прокопович дав новонародженому прізвище Теплов, ніжно опікувався долою хлопчика, пильно стежив за його освітою, як стежить за освітою свого меншого брата Кирила Олексій Розумовський. Довге Кирилове мовчання непокоїло графа, і він узявся за перо найспокійний і дражливий. Вельми шановний друже і брате наш, Кириле Григоровичу, прочув я, набік схиливши низько голову, писав Олексій, через надійних людей, що ви наставникові вашому Григорію Миколаєвичу не завжди в послушенстві буваєте, і вночі, коли вони відпочивають, через вікно одних крадетесь до сумнівних занять дівиць, і з коїми до ранку Божого перебуваєте. Про таке дізнавшись, аж захворів я, і надивуватися не можу нерозумним витівкам вашим. Нагадую вам, ваша світлість, брате Кирило Григоровичу, що так ведучись, неважко голову згубити і знову в болото потрапити, з якого тільки по волі Бога вилізти удалось нам, якого хвалити щоденно і поштити вам годилося б, поза як він один всеблаганний і всемилостивий до нас. Ви добре мусили б запам'ятати, що ви один єдиний мужчина з роду Розумовських, який може покласти початок нашій фамілії, яка не переводилася б вовіки. Бо я, брате, як сам здоров знаєш, хоч і матиму дітей, але не під моїм прізвищем житимуть вони. Дякувати Богу, ми вже й маємо дочку разом з її імператорською величністю, любимою і дорогою нашою Єлизаветою Петрівною, а назвати її довелося по прізвищу зятя нашого Дарагана Дарагановою, та ще й змінивши першу літеру «Д» на «Т». А оскільки «Г» читається по-російському як «К», то й маємо Тараканову Єлизавету Олексіївну. Ім'я ми її дали мати. Тож, знайте, брате наш, що у вас є племінниця Єлизавета, яка перебуває зараз в Італії. Вчиться і зело великі успіхи має. Тож не посоромте роду нашого і ви, ваша світлість, брате Кириле Григоровичу. Граф Олексій, написавши ці слова, задумався. Лише перша дочка, що народилася до появи в Петербурзі великої княжни Катерини Олексіївни, і залишилася живою. Про її існування знають тільки двоє на всьому білому світі – батько, граф Олексій Розумовський, і мати, імператриця Єлизавета Петрівна. Княжна Тараканова має надійних наставників, на її рахунку в італійському банку великі гроші, щоб княжна не терпіла нужди. Сама княжна нічого не підозріває до часу, що вона дитя царського роду. Про батька і матір дізнається лише тоді, коли їх уже не буде на цьому світі. Олексій Григорович водить гусиним пером по папері, пише, не думаючи над змістом написаного. Одним одну дочку, що народила Єлизавета Петрівна, вдалося врятувати. Інші діти помирали на другий день після народження. Пологи цариці завжди приховували. Про них знали тільки найближчі – племінник, племінниця, Олексій, лікар, дві надійні служниці. І дивно, чому жодне дитя від фізично здорової жінки – не виживало після появи при дворі великої княжни Катерини Олексіївни. У камінні горять березові дрова. Грубник час від часу заходить, щоб підживити вогонь. Затишно і тепло. Та от з'являється в позолоченій лівреї бородатий лакей і на срібній таці подає графу листа. При цьому доповідає, що на нього ждуть люди з України. Граф велить зачекати, поки він прочитає листа, зрештою він сам вийде до земляків. Лист як лист. Брат Кирило проти сподівань самого наставника Григорія Теплова добре вчиться, маючи свіжий і світлий розум. Граф задоволений, кидає очі на свій лист, уважно читає, поволі добирається до кінця, і з обличчя зникає фарба, він блідий, немов стіна. Він уявив собі на хвилину, чим би все могло скінчитися для нього та для його дочки, княжни Тараканової, коли б зміст його листа набув широкого розголосу. Різко зводиться, зі жмакою усі п'ять аркушів нерозумної писанини, підходить до каміна і кидає вогонь, присівши навпочіпки. Жде, поки згорить, підворушує дерев'яною скіпкою. Ух, зітхає полегшено. Обпираючись об коліна, стає напрямі і швидко виходить з кабінету до земляків, що чекають на нього у вітальні. Йому сумно. Йому сьогодні хочеться бути п'яним, так напитися, як його покійний батько Лемешівський корчмі. По смерті українського генерал-губернатора боротьба генеральної старшини за гетьмана активізувалася. Кілька років уже товклася депутація в Петербурзі, оббиваючи пороги до графа Олексія Розумовського, до канцлера, віце-канцлера графа Гендрикова до самої імператриці Єлизавети, Усі були за, усі обіцяли, але указ не підписували, діло стояло на місці. Тим часом з Глухова йшли цілі обози з горілкою, салом, медом та іншими товарами на утримання депутації та на подарунки петербурзьким вельможам. Найактивніше діли в Петербурзі посланці генеральної старшини Гудович та Ханенко. Одного березневого ранку обидва пани прибули з поклоном до свого земляка. Граф Олексій вийшов, тепло привітався і одразу зволів подати на стіл вина і закуски. Говорили про все, та не про справи. Граф Олексій вихилив кілька келихів, але не п'янів. Пан Гудович взяв чару. «Я піднімаю», та його перебив граф. «Досить. Гендрикова хочете». На цих словах зайшов лакей, подав картку. Граф Розумовський підвівся. «Вибачте, панове, мені сьогодні не до вас. Маю бути на бенкеті», і вийшов. «Гендриков?» Перезирнулися Гудович з Ханенком. «Його сватують на гетьмана?» «Кого дадуть, а ви скоріше!» «А вибори?» запитав Михайло Ханенко. І відповів, плутаючи язиком, «А виборів і не буде. Попоріжуться полковники. Он скільки їх наїхало сюди, кожен про себе клопочеться». «Поїдемо до Гендрикова», запропонував Гудович. З поверненням брата Кирила з закордонної мандрівки граф Олексій відчув, що міцніше стоїть на власних ногах. В чужому оточенні він не сам. Однак треба було подумати про влаштування юнака на якусь службу. Щоб молодий граф мався при ділі, а не тратив життя на всякі гульбища, бенкети, полювання. Весна була. Григорій Миколайович Теплов мучиться над питанням, як просунутися по службовій драбині вище, зміцнити своє становище в житті. Він ад'юнкт академії. Може домагатися професорського звання? О, ні, це не скоро. До цього не допустять іноземці, особливо Шумахер.